paglalamig. Pag di ka nakikita, ang puso ko'y nanghihina. Na para bang pag wala ka'y wala na rin sa'y-sa. Pati ang aking